Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Nu tænder jeg lige cigaren. Og så er jeg straks klar. Ja, så er den værste ferietid vel overstået. Og det er begyndt at blive hverdag for mange af jer. Og jeg ved ikke, om I har fulgt med i, hvad jeg har læst her hen over sommeren. Men jeg er jo lige begyndt på en klassisk norsk roman. Der var efterlysning af litteratur skrevet af kvinder. Og jeg var jo henne på min hylde, da jeg læste Ibsen, min hylde med norsk litteratur, og fandt Camilla Collett, som var en meget interessant pioner, kan man godt sige, i norsk litteratur. Og jeg havde stående hendes samlede værker, som jeg har købt en gang, fordi de var billige og flotte. Min læderryg. Nu kan jeg se, at den er lidt revnet efterhånden. Den skal have noget læderfedt. Men tre flotte bind for 20 kroner har jeg givet en gang for mange år siden. Det var også billigt dengang, altså. For jeg havde læst i en billig bogsudgave hendes roman Amtmandens døtre og tænkte, den er nok god. Jeg må have mere af hende. Og så har jeg med skammemælde ikke rigtig fået læst i det. Men nu greb jeg jo fat i Amtmandens døtre. Fordi det er virkelig en historie skrevet af en kvinde og om kvinder. Om kvinders opdragelse til at være mødre og hustruer. Og hvad det lægger af begrænsninger på kvindens liv. Vi er altså tilbage i midten af 1800-tallet. Romanen udkom i 1854, og den foregår endda omkring 20 år tidligere. Så det er jo ikke helt aktuelt, men jeg tror, der er meget, man vil kunne genkende alligevel i Camilla Colletts beskrivelse. Om ikke andet, så kan man jo genkende følelser. Ikke mindst kærlighedsfølelser. Dem er der masser af nu. Jeg er jo kommet til et sted i bogen, hvor vi skal høre en mands brev til en veninde. Forløbig hedder hovedpersonen Georg Kold. Han er en ung mand, der er kommet ud på landet for at være sekretær og huslærer hos en amtmand. Amtmand Ram, som egentlig kommer fra Danmark. Hvad man godt kan høre på hans sprog, bliver det sagt. Men Georg har ført sønnen Edvard op til studentereksamen, og nu er han ligesom mere eller mindre ude af billedet. Men han skulle også undervise Edvards lille søster Sofie, som er den yngste i børneflokken. Der er også en lidt ældre datter, der hedder Amalie. Og det viste sig, at det var ikke så nemt at undervise Sofie. Hun var ikke ret modtagelig for undervisning. Hun var, hvad man ville kalde, en rigtig dårlig og genstridig elev, når det passede hende. Men når det passede hende at lære noget, så var hun i virkeligheden meget lærenem og lærevillig. Og hun ville for eksempel gerne lære engelsk, og det kom hun til i lynets hast. Og så har vi hørt, hvordan Georg har skrevet til en veninde i hovedstaden Christiania og videregivet nogle af sine indtryk af denne sin elev. Og det lyser ud af det, selvom det måske ikke er Georg bevidst selv, at han er ret betaget af den her unge pige, som er ensindig og levende og intelligent. Georg Geo fik på et tidspunkt besøg af en ældre ven fra Christiania, Møller, som på vejen op til et kald i det nordligere Norge lige kom forbi. Og han benyttede lejligheden til at advare Geo mod, hvad der kunne ske, og hvad der meget, meget ofte skete i hans situation, sådan en ung huslærer. Han bliver betaget af de tilstedeværende kvinder i familien, unge kvinder. Og ja, Geo må jo også indrømme, at to ældre døtre i familien Ram er blevet gift med tidligere huslæger. Hvad der jo nok kunne mane til besindelse og eftertanke og påpasselighed. Men han erklærer sig uden for fare, fordi Amalie er ikke interessant for ham. Og Møller må give ham ret, efter han har mødt Amalie. Hun er sin mors udtrykte billede, velopdragen, konform og kedelig. Men Geo fortæller ikke så meget om Sofie, og Sofie er også på det tidspunkt taget til København til en tante, hvor hun skal være nogle år. Hun bliver konfirmeret i København. Men så vælger hun altså at vende hjem, selvom tanten synes, hun skal blive dernede, fordi der er faktisk adskillige tilbedere og bejlere til hende dernede. Men hun vil hjem. Og i et brev til Møller fortæller Georg lidt om sin fortid, så Møller har fisket lidt efter uden at få noget rigtigt at vide. Nu synes Georg, at han vil fortælle, hvordan hans ungdomsår i Christiania gik. Og først og fremmest om hans store skuffelse over kvinderne. Han mødte den ene efter den anden, som var smuk og tiltrækkende, men lige så snart han begyndte at lære dem nærmere at kende, så skuffede de, fordi de var tomme indeni. De havde ikke lært noget, de interesserede sig ikke for noget, de kunne ikke føre en samtale om noget som helst. Han blev forlovet med en yndig pige af det højere borgerskab, men endte med at slå op med hende, fordi han simpelthen syntes, at hun, ligesom de andre, var så enormt kedelige. Og det kunne de jo ikke rigtig gøre for. Det havde noget med deres opdragelse at gøre, det var han godt klar over. Som sagt, så har han skrevet til sin veninde Margrethe, og nu skal vi kigge ham lidt i kortene igen. For her står fortsættelse til Margrethe. Det er dateret 20. maj. Har en forskrækkelig travlhed i huset de sidste dage i anledning af datterens ankomst, der forventes, tror jeg, i overmorgen. Jeg er den eneste, som får lov at være i fred. Et nyt værelse er indrettet. Der skures og bages, pusses og pyntes, som om man ventede en prinsesse, og ikke det stakkels barn, der gik som et halvt skumpelskud, før hun rejste. Der holdt jeg på hende. Måske det nu bliver omvendt, at turen kommer til de andre. Måske, ja, det er det sidste, jeg har bredt om hende. Foråret er også kommet. Det kom i nat, efter den lange kulde med det triste syn af de bladløse træer og brune bakker, blev luften med et lummer. I går og i morges faldt der en varm regn. Der står et glas med blåvejs og gule marianøgler på kommoden. Det er altså blomster. Mon det fra Amalie? Hun er dog god, Amalie. Engene er skinnende grønne. Man kan høre løvet sprætte. Over birkeskoven hænger der et gennemsigtigt lysegrønt flor. Jeg har åbnet alle vinduer ud til haven. De gule, klæbrige knopper på poplerne glinser i solskinnet, og en stærk duft fylder hele værelset. Alligevel har luften noget trykkende. Denne overgang fra en lang knugende vinter til vort yppige forår er næsten for stærk for et almindeligt menneskes nerver. Jeg føler mig ilde til mode. Ikke ro nogen steds. Jeg har forsøgt at arbejde, men umuligt. Hvilket liv, der pludselig er kommet over den lille stille gård. Mennesker og dyre ryster lyder muntert mellem ved andre. Det summer udenfor, at våren er der, og hvert øjeblik kommer en humle brummende ind af vinduet for at fortælle det. Kreaturerne mærker det også. De brøler utålmodigt i stald og fjøs. De stakler skal endnu længe holdes inde, for at de ikke skal spise af det onde græs. Det onde græs er nemlig en art frodigt, lokkende, meget grønt græs, der allerførst skyder op af jorden, men som skal være giftigt. Gud bevar os alle for det onde græs. Amen. Og så springer vi igen tilbage til den overordnede fortæller i romanen. Ondt vejr havde igen i nogle dage forsinket Sofies hjemkomst, som nu endelig indtraf og vakte lydelig glæde i den stille nat. Først næste formiddag gik Kold med bankende hjerte ned ad trappen. Han fandt Sofie i dagligstuen med sin mor og sine søskende. Hun hilste ham, dog uden at nærme sig. Kold vidste ikke, om han skulle række hende hånden eller ej. Når slid skal overlægges, så bliver det for sent. Der blev vekslet nogle almindelige velkomst- og høflighedsfraser, beklagelser over vejret anstilledes, og Kold, der i den spænding, som han var i, følte sig ilde til mode, drog sig snart tilbage. Han ilede op på sit værelse, tog Ørsteds håndbog frem og læste vedholdende og fordybet der i et par timer, endte derpå en vidtløftig indstilling for amtmanden og red sig ud. Først nu nødtes han til at give sine tanker gehør. Hans møde med den nysankomne havde rigtig nok været sår og flygtigt, men indtrykket var dog alt for utilfredsstillende. Havde han da gjort sig forventninger? Om hendes væsen kunne han intet dømme. Den lethed og sikkerhed, hvormed hun modtog og gengav disse intetsigende fraser, hvoraf samtalen havde bestået, behagede ham ikke ganske. Om hun var smuk, vidste han heller ikke. Hun havde tørklæde om kinden, og et stort sjal indhyllede hendes figur, der forekom ham tynd og slank. Hendes ansigtsfarve var noget rød og echaufferet. Dette burde ikke være påfaldende for nogen, der ved, hvorledes et par dages rejse i vores skarpe vårluft kan bringe de skønste træk af lave. Men hvor helt var enten ikke så liberal som den danske digter, når han siger, om kummer eller østenvinden har skadet roserne på kinden, tro mig, min ven, det siger ikke stort. Eller rimeligere er det, han havde slet ikke tænkt over luftens indvirkning på den menneskelige hud. Han tænkte vel, hvad 100 koparet og tatoverede Adams sønner havde tænkt før ham, at en dames ting skal være ren og skær som hendes rygte, og Sofies stærke ting mishagede ham. I flere dage kom den hjemvendte ikke til syne, da hun havde tandpine og holdt sig på sit værelse. En indbydelse til en familie i nabolaget blev imidlertid modtaget. Det var første pinsedag. Våren stod i sit fulde flor. Den hele familie rejste tidligt derhen. Længere ud på aftenen indfandt Kold sig. Der var stort selskab. Det forreste værelse var næsten opfyldt. Da han ingen søgte og ikke ville trænge igennem, blev han stående i en krog, hvor den tiltagende dunkelhed næsten skjulte ham. Man skulle netop begynde at danse. Fra storstuen, hvor møblerne var ryddet til side, lød en lystig strauser, og herrerne, hvoriblandt nogle gæster fra byen, de unge herr landhandlere, kapellanen og husets sønner, kom just stormende til for at engagere. I en afstand så Kold Sofie. Det måtte være hende. Det kunne ingen anden være. Dog havde hun noget ganske fremmed for ham. Det forekom ham, at hun afslog flere opfordringer til dans. Han stod og grundede over dette i en krog, mens stuen begyndte at blive tom. Der kom Amalie faren ud fra salen igen, og med en mine, der forkyndte ting af den yderste vigtighed, drog hun søsteren med sig hen i vinduet. Der stod hun da 3 skridt fra ham. Dagslyset faldt stærkt på hende. Du må danse, Sofie min. Du må endelig danse. For himlens skyld afslå det ikke. Det vil tages ilde op. Jamen, jeg danser aldrig. Hvor det er, Sofie, du aldrig danser, skreg Amalie. Du elskede jo danslidenskabelig. Kan du ikke huske, da du var lille, dansede du rundt så længe, til du tumlede over ind og slog dig mod stole og bord? Du har desuden taget information i København. Det er altså blevet uddannet i København. Det er altså ikke dit alvor. Mit fulde alvor, svarede Sofie med fast, men dog noget bedrøvet tone. Am Gud, sigende dig, Sofie. Der er damer nok, afbrød Sofie hende noget hæftigt. Elise Brein ser ud, som om hun bragte et stort offer ved at spille. Det kan jo jeg så godt gøre. Og dermed var hun allerede inde i salen, og under den første pause, der indtraf i musikken, havde hun allerede halvt bedende, halvt med vold, indtaget den omtalte plads ved pianoet. Her spillede hun urokkeligt, næsten den hele aften, vals på vals, fejre og galopper. Måske troede hun derved lettere at forsone de fortørnede guder. Af gammel vinterlig vane havde man tændt lys i salen, men man kunne næppe se den. For alle vinduer strømmede den nordlige horisonts natlige sommerklarhed ind. Pianoet var stillet således, at et stærkt skær faldt på den spillende. Lige så vist som et hvert kunstværk fordrer sin ramme og sin ejendomlige belysning, enhver edelsten sin indfatning, lige så vist som der gives vine, der kun smager af grønne glas, Så vist er det, at skønheden, den levende skønhed, er bunden til sine betingelser, under hvilken den vil træde frem. Forstod man dette ret, forstod man at sondre det tilfældige, vil man ikke så ofte gøre den uret. Og forstod skønheden selv ret at afværge det tilfældige, vil den oftere være skøn. Sofie bekræftede dette, da hun sad således foran klaveret, afsondret, fri, blot hvilende i sin egen ungdommelige, graciøse sikkerhed. En mørk silkekjole, hævet ved en smagfuld besætning af hvide kniplinger, en gave af tanten, fremhævede ved snit og farve vidunderligt hendes fine, slanke figur. De unaturlige høje frisyrer begyndte dengang netop at vige pladsen for den græske knude, der klæder et ungt ansigt så vel. Sofies rige, dejlige hår var ordnet på denne vis, men da denne måde endnu ikke var kendt deroppe, gav det hende noget fremmed mellem de andre. I aftenskæret havde hendes træk antaget en lysende marmorbleghed. Men nærmede man sig, så opdagede man, at hun ikke manglede en sund, ungdommelig farve. På sofaen havde været inden og foram taget plads. Amtmandinden strålede i silke og guldstads med sin blankeste festmine. Jeg gratulerer dem rigtigt, at de har fået deres Sofie hjem, sagde den lille tykke fru Brein. Jeg kender hende næsten ikke igen. Så pæn, så smuk er hun blevet. Hun får den dejlige ting, som ligger til deres familie, fru Ram. Pas på, hun bliver endnu smukkere end Louise. Og ja, som mænd. Hun har taget sig op. Når Sofie blot får mere kulør, hun bliver lidt fyldigere, sagde fru Ram, der i disse moderate udtryk søgte at holde sin moderlige beundring i tømme. Hendes fordomslærer må sikkert finde hende fuldkommen, som hun er, til han har ikke haft øjnene fra hende, siden han kom. Der står han i døren som støt. Min Elise sad over sidste vals. Det havde ikke været så forskrækkeligt under om herr Kold, men ah, Gud bevares, Elise dør jo ikke derfor, om herr Kold ikke ved, hvad høflighed kræver. Gud fri mig, nu tager han så galonjetten op. Ja, ja, fru Ram, pas på. Hvordan mener de? Sagde denne med en uforlignelig mine. Åh, nej, nej, nej, det vil jeg ikke håbe. Det menneske har sandt ikke gjort det brode nok i vort hus, lagde hun til med et suk. Ser de, min mand vil endelig have Kold til læger for Edvard. Han må blive ham så overmodet rekommanderet. Jeg betvivler ikke, at han jo er dannet og dygtig menneske. Det er nok, for min gamle sætter pris på ham. Men vi fruen Timmer, min gode fru Brein, har et skarpere blik. Vi bedømmer en mands vær anderledes. Dannelser og talenter er store fortrin hos et ungt menneske, men i mine øjne kan de ikke erstatte manglen på følelse, på karakter. Allerede før han kom, kendte jeg flere historier om den unge herre, som just ikke geråder ham til ære, og som er af den beskaffenhed, at det nok kunne ængste en moders hjerte. Åh, ja, dem kender jeg også lidt til, faldt fru Brein ind. Så, lad os da høre, om deres er de samme. Amine er pålidelige, tør jeg indstå for, mente den tykke frue. Jeg har dem gennem Elise, der korresponderer, som de ved, med sin kusine i Drammen. I Drammen er jeg kendt. Der ved man lige så god besked om, hvad der passerer i Christiania, som på stedet selv. Ja, mange gange bedre. En dame var i den grad forelsket i ham, at hun tog gift. Hun har senere giftet sig med en, som vi begge kender, men jeg nævner ingen navne. To andre damer slog op med sine kærester, overbeviste om, at den nævnte person gjorde af den. Og næppe havde de så gjort det, så trak han sig tilbage. Ja, sådan går det, når man vil slå det skidende vand bort, før man har det rene. Af mig er det blevet noget anderledes berettet, sagde amtmandinden, der ikke fandt rigtig behag i den lille tykke frues noget kyniske udtryksmod. Men det er nu det samme. Så meget er vist, at hans time også slog. Han blev til sidst dødeligt indtaget i frøken W, en meget smuk, dannet og i alle hendes senere udmærket pige. De blev forlovet. Alt er herlig en stund, og så bliver han kold og besynderlig. Pludselig slår han op. Ingen kan begribe grunden. Slå han op? Slå han virkelig op selv? Jamen, det kalder jeg skamligt, skreg fru Brein i en så højrystet indignation, at man inden så sig bekymret om til alle sider. Den stakkels lilla Torp var forlovet i 6 år. Og jeg vil ikke rose hendes kæreste i det forhold, men den triumf undte han hende dog, at han lod hende slå op. Ja, de kan begribe, snille fru Brein, at jeg blev urolig for mine små piger, da jeg hørte, at han skulle komme i huset. Men Sofie havde det ingen nød. Hun var et rent barn endnu, og hun kunne desuden ikke fordrage ham. Der var altid klammeri mellem dem. Men Amalie, den stakkels uerfarne pige, ja, et hjerte, der er sådan bare uskyld. Nu ja, Jamen, nu må jeg høre, hvordan det egentlig hænger sammen mellem Amalie og ham, afbrød fru Brian hende og rykkede grisken tomme nærmere. Jeg har mere end en gang troet, at det var klappet og klart mellem dem. Ja, de må simpelthen gerne høre. Amalie var i førstningen bly og yderst tilbageholden. Hun havde også hørt disse rygter. Han udmærkede hende imidlertid øjensynligt, dog må jeg sige, på en beskeden, erbødighedsfuld måde. Aldrig forsømte han at hjælpe hende op i vognen og ud af den, og en gang fulgte han hende hjem fra Meyers, da det havde regnet, og det kunne sandelig ikke være for spacereturens skyld. Når en ung herre i vore dage går så vidt, så skal der ikke meget gætningsevne til at se, hvad det fører til. Men ja, der må være kommet noget mellem de unge. Amalie trækker sig pludselig tilbage. Hendes tilbageholdenhed, dog ja, det skal blive mellem os, går over til en komplet uvilje. Hun kan aldeles ikke udstå ham. Læg mærke til, at de taler aldrig sammen. På ham kan man ikke mærke. Han må have en besynderlig magt over sig selv. Men at den stakkels pige har lidt i dette forhold, det ved jeg. Under dette sorgløse ydre, frygter jeg, skjuler sig et brudt hjerte, fru Brein. Amalie, der i det samme valsede forbi med kapellanen, bekræftede slet ikke ved sit udseende dette moderens udsagn. Hendes noget svære figur tog sig endnu anseligere ud i den hvide kjole, og hendes kinder, endnu mere blusende ved dansen, kappedes i farve med den rosenkrans, hun havde anbragt skrås over håret. Tager jeg ikke meget fejl, sagde fru Brein, og fulgte det dansende par med sine små blinkende øjne, så har vores alvorlige kapellan stor lyst til at læge det brudte hjerte. Aldrig har jeg set ham danse før, og i aften er han en af de ivrigste. Parret var netop standset et stykke foran dem, mens kapellanen med hænderne under kjoleskødet ivrigt syntes at underholde sin dame, dannede han en ganske besynderlig kontrast til denne. Kapellan Brygger havde en høj, mager, spinkel figur, som han bar meget rank. Et langt, desto smallere ansigt, en skarp fugleprofil, store, lyseblå, blond indfattede øjne og noget fremstående underansigt. Er et par dygtige bakkenbarter ville nogen lede sig oprettet ligevægten i dette ansigt, men naturen havde nægtet kapellanen denne prydelse. Han lod heller ikke til at finde sit ansigt for langt. I det mindste bestræbte han sig for endnu at forøge dets længde ved at tvinge sit tynde, høragtige hår op i en hanekam. Hans ansigtsfarve var af denne rødlig, ubestemmelige art, der er lige så langt fra sundhedens purpur som fra den varme, brunlige farve, der antyder en kraftig, kolerisk sjæl. Ja, jeg skal lige fortælle jer, der eventuelt er kommet til senere, at I er stillet ind på Radio 24/7 i aften, som hver lørdag aften, mellem 10 og 12, hedder programmet Farao Cigar. Og jeg sidder og læser højt for jer i øjeblikket, at den norske roman Amtmandens døtre fra 1854 af Camilla Collett, den er blevet kaldt den første rigtige realistiske roman i norsk litteratur. Men vi var ved kapellanen Brygger. Efter denne skildring vil man nok kunne slutte, at Brygger ikke var nogen smuk mand. Det var han heller ikke. Men han havde en egenskab, der fuldkommen erstattede ham, hans mangel på personlig skønhed. I de dannede familier på landet flyver sønnerne tidligt ud af reden for at søge sin lykke andet sted i verden. Døtrene, derimod, flyver ikke ud. De bliver tilbage i reden for at vente på, at lykken skal opsøge dem. I en sådan afsides, men familie og døtre i egen, repræsenterede kapellanen lykken. Han var virkelig så godt som det eneste tænkelige parti i den hele omegn. Dette hindrede dog ikke de unge piger fra indtil videre at bruge ham som den hemmelige skive for sin uskyldige morskab. Den stive, pedantiske, i klær og manerer yderst patentlige kapellan gik mellem dem som en stor blindebuk, der en stund tålmodig lader sig nappe og drille, men som, bedst som det er, nok kan gøre et greb i flokken. Og denne usikkerhed er netop det pikante ved fornøjelsen. Hidtil havde man dog ikke mærket, at han havde noget sådan i sin. Det erotiske synes slet ikke at være et for ham hjemligt element, og endnu havde man ikke oplevet noget hos ham, der lignede at gøre kur. De symptomer, som de to fruer fra sofaen havde opdaget, kunne derfor ikke andet end være dem i høj grad påfaldende. I dette øjeblik blev symptomerne betænkelige. Amalie havde i distraktion plukket bladene af en blomst og kastede nu stilken i det, hun gik. Denne stilk tog kapellanen skyndsomt op og stak i vestelommen. Nå, har jeg ret, sagde den lille frue og blinkede. Hvad siger min nådeamtmand inde dertil? Intet, fru Brein, intet, sagde amtmand inden, med en rolighed, som man nok må kalde stoisk. I slige ting vil jeg ganske lade de unge råde. Min bestræbelse har været at opdrage mine piger således, at de selv forstår at træffe sit valg. Tvang kender jeg ikke, og den skal ikke kendes i vort hus. De to damer jagtog nu stiltigende, i det de vekslede et betydningsfuldt blik, hvorledes den gamle amtmand, der kom ud fra spilleværelset, nærmede sig kold, og ved et slag på skulderen vagte denne hans tankefulde stilling. Hans drømmende mine ved straks for et udtryk af bødig venlighed. Den gamle tog ham fortroligt under armen og drog ham hen i et vindue, hvor de kom i en ivrig samtale, der afbrødes, da man skulle til bords. Aftenen og et godt stykke af natten forløb på denne vis hurtigt. På landet morer man sig, men ser ikke så ofte på ugerne som i byen. Sofie havde den hele tid, uden at hun selv tænkte, været centrum i den lille kreds. Hun øvede ubevidst en magt over alle. Den åbenbarede sig i de smigrende øjekast, som moren sendte hende, i Amalies søsterlige forelskelse. Men mens de gamle i selskabet, der havde kendt Sofie som barn, trohjertet viste hende sin beundring, var det hos de yngre mere nysgerrighed end frivillig velbehag, hvormed de trængte sig om hende. Kun med Georg Kold havde hun den hele aften ikke vekslet et ord. Nej. Jeg skal måske endnu en gang lige gøre jer opmærksom på, at det er jo altså en norsk roman, og den er skrevet på norsk. Eller det vil sige, at altså, den udgave, jeg læser op af her, er originalen på norsk, som er jo er så godt som dansk. Men der er jo nogle små divergenser. For eksempel er der et par underlige norske ord, jeg oversætter ikke dem alle sammen, fordi det fremgår jo af sammenhængen. Stort set, hvad det betyder. Og så er der det her med, at de siger sine, også hvor vi siger deres, altså i flertal. Og det retter jeg altså ikke. Det håber jeg, I kan bære over med. Sofie havde aldrig haft nogen fortrolig eller veninde, men i sin barndom havde hun holdt en dagbog, hvor i hun samvittighedsfuldt nedskrev sine små daglige begivenheder. I København havde hun ophørt med det. Hun var for meget optaget udefra til at få tid dertil, og hun følte desuden selv, at hun stod på et overgangstrin, hvor man mistror sine egne indtryk. Efter hendes hjemkomst vågnede igen trangen til hendes gamle fortrolige, men da tanken om en sammenhængende dagbog var hende imod, indskrænkede hun sig til, nu og da på løse blade, at nedskrive, hvad der stærkt havde grebet hende. Af disse blade, der måske mere tro end noget andet vil gengive et billede af hende, meddeler vi nogen, skrevne straks efter hendes hjemkomst. 24. maj 1842. Hvor besynderligt det er at vide, at jeg igen er hjemme. Er jeg virkelig i mit hjem? Om natten i drømme drives jeg igen bort. Det forsvæver mig som noget uopnåeligt. Jeg lander 100 gange på den norske jordbund. Jeg ser hjemmet og træder ind under dit tag. Der forvandles alt igen. Jeg er i lutter fremmede omgivelser, blandt fremmede skikkelser. I denne strid vågnede jeg i nat. Er det da ikke sandt, råbte jeg højt, og se alle de kendte genstande trods så selvsomt belyste frem af dunkelheden. Oldemors portræt over kommoden blev næsten levende, da rammen lå i skyggen. Jeg synes livagtigt, at hendes strenge, stive ansigt fortrak sig til et smil over min forundring. Det er vores norske lyse sommernat. Jeg måtte springe op hen til vinduet, åbne det for at indånde duften af hækken nedenunder og høre på Møllefossen, der sang sin gamle sang for mig. Hvor mange erindringer steg ikke op ved den lyd. Og så måtte jeg se på denne vidunderlige blanke nathimmel, hvorpå fjeldlinjerne tegnede sig så skarpe og dunkle. Ikke længe efter steg solen rød som en glød op over åsen. Jeg kan ikke leve uden i den norske natur. Borte fra den måtte jeg syne i alle de glæder og nydelser, verden formår at give. Alt er nyt og friskt i den, og dog kender jeg alt så vel igen. Med mine omgivelser er det netop omvendt. Der er alt, som det var, da jeg forlod det. Dog synes det mig forandret. Jeg gik i dag ind i havestuen. Den forekom mig opfyldt af så meget, og dog så besynderligt tom, så øde. Og maleriet, der forestiller Antiochus og Stratonike, denne syge kongesøn, der elsker sin stemmor, forekom mig ikke som det samme. Var det blot ideen, som henrev mig? Den gamle mands hoved i kovrestikket overraskede mig derimod som noget nyt, jeg aldrig havde set før. Den modtagelse, jeg har fået i hjemmet, har overrasket mig. Mor og søskende kom mig så kærligt i møde, og det var som om, de havde ventet mig med længsel. Og far, havde de mærket sig et gammelt ønske eller gættet det? Jeg har fået mit eget værelse. Det lille kammer inden for Amalies er sat i stand og nydeligt indrettet. Og alt dette havde jeg ikke ventet. Jeg voldte dem jo ingen glæde, da jeg var hjemme. Var jeg ikke en mislyd i deres liv? Med hede tårer har jeg blandt fremmede tænkt derpå. Men herefter vil jeg volde dem glæde. Alt for dem uforståeligt i mit væsen skal jeg vide at beherske. De skal ikke kende det, ikke ængstes over det. Ak, er det forståeligt for mig selv? I grotten har jeg endnu ikke været. I går, da de fremmede skulle derned, kunne jeg ikke overvinde mig til at gå med. Kan man bede til Gud midt i et pyntet, leende selskab? Den 30. Vi har været i selskab på eng, far og mor, Kold, Amalie og jeg. Den hele bygd var der. Jeg genså alle mine bekendte. Også med dem den forandring, som jeg ikke kan begribe, end mindre beskrive. Jeg var så glad ved at træffe dem, især Meyers, mine gamle legekammerater, men det var ligesom om de tvivlede på, at min venlighed var oprigtig. Det hente under tiden, at de lagde en spydig mening i mine simpleste ord. Ville Meyer kaldte mig frøken og sagde de til mig, så jeg vidste ikke, enten jeg skulle blive vred eller le, da jeg ikke huskede at gengælde denne artighed. M.A.D. var langt fra så smuk, som da jeg rejste. Det værste var, at jeg nær var kommet i en alvorlig strid med den unge Brian, fordi jeg fandt hans forældre smukkere end portrætterne, og uden mindste kritisk hensigt kom til at sige, at jeg fandt disse frygtelige. Men sand udfordrende mine spurgte han mig, hvad jeg mente, og bad mig være så god at forklare mig. Flere gange om aftenen hed det, ja, de er vel blevet så vanskelige. Nu, da de har været så længe udenlands, synes de vel, at intet dur heroppe hos os. Der var noget ved de fleste, der trykkede mig, så jeg var ret glad, da jeg sad i gikken med far og kørte med ham i den dejlige lyse forårsnat. Far var så oprømt. Vi havde så meget at fortælle hinanden. Jeg tror ikke, man var så livlig i den vogn, som kørte bagefter. Kold havde sat sig hos kusken, og både mor og Amalie vågnede af en liden lur, da vi standsede for døren. 1. juni. Først i dags morgen var jeg i grotten. Den var i det mindste ikke forandret. Den forekom af gribende, prægtig. Vejen derhen gennem kløften, udsigten, åen, alt yndigt, ejendommeligt. Hvor underlig var jeg til mode, da jeg genså denne, min barndoms lege- og tumleplads. Lege- og tumleplads? Nej, leget og tumlet har jeg ikke, men jeg har arbejdet, grublet, drømt dernede og grædt. Som en fjern drøm foresvæver mig mit allerførste besøg dernede. Det var en sommer eftermiddag. Jeg var som ganske liden ude at spacere med barnepigen. Skønt det var hende forbudt, havde hun taget mig med ned til møllen. Mens hun fordybede sig i en pasjar med mølleren, havde jeg listet mig fra hende og fundet vejen ind af fjeldpasset. Udsigten lukkede sig snart. Terrænet var dengang ganske uvejbart og tilgroet, og jeg så mig pludselig ene mellem de dybe fjeldvægge. De gamle ammestueviser havde alt vagt en eventyrlig dunkel forestilling i mig om natur, der var anderledes end havens. Og jeg havde altid i mine tanker lagt den hen i de mørke skove hinsides elven, som jeg kunne se fra vinduerne. Nu var jeg der. Her måtte de velsignede egne være, hvorom der synges i visen. Der er så godt at gætte, der falder ingen vete, der synger Zulua højt op i Furua. Mit hjerte bankede vel, men uimodståeligt drev det mig fremad. Jeg smuttede under buskene langs åen, vandrede gennem skove af ormegræs og den himmelhøje Venusvogn. Jeg synes, jeg gik så langt. Så kom jeg til overgangen over åen. En halvrøden, mosgroet træstamme, måske nedblæst en gang, måske lagt der af mennesker, dannede en højst skrøbelig bro. Jeg kravlede imidlertid trøstigt over den og stod på pladsen foran grotten, der afgiver ligesom en liden lukket verden for sig. Glemt var al frygt over de herligheder, der her udbredte sig for mig. Her under de lune fjeldvægge modnedes jordbærerne i uforstyrret fylde. Hver klipperevne hang fuld af spraglede blomster. Jeg løb fra det ene til det andet og vidste ikke, hvad jeg skulle gribe til først. Jeg spejtede længe forsigtigt ind ad åbningen, som halvt var skjult af blomstrende nybetorn. Dengang havde jeg blot et ord for alt, hvad der var frygteligt i hele dyreverden. Nej, jeg kunne trygt gå ind. Der var ingen bjørne. Men tre skridt fremme, midt på sandet i hulen, lå et dejligt sort glinsende bånd. Det måtte jeg have. Til min usigelige forundring var det der ikke mere, da jeg kom. Jeg ledte i sprækken. Jeg gyser ved at sige det, ganske bedrøvet. Det sorte bånd var og blev forsvundet. Var det en sno? Jeg har siden aldrig set nogen der. Den inderste hvælving var halvt fyldt med småsten og grus. Det trøstede mig snart. Deriblandt var der sten, som er kværdigt dejlige. De var hvide som marmor og næsten runde. Der var også nogen, som glimrede. Jeg søgte og søgte. Jeg måtte have en med til hver derhjemme. En til far, en til mor, en til søster og en til bror og en til den, som fisken drog. Men dette tog tid, og inden jeg vidste det, var det begyndt at skumre. Hvor sjæleglad ilede jeg nu afsted med mine skatte. Jordbærene, blomsterne, småsten i forklædet. Ingen frygt hindrede mig mere. Som båret på usynlige hænder kom jeg over den skummende å, gennem skoven af ormegræs og venusvogn. Åndeløs, forreven, uden sko, men strålende af glæde, nåede jeg hjem. Her kom mor mig i møde. Hun var vred, og jeg blev straffet hårdt. Stenene kastede man i dammen, og mine klæder i vaskebaljen. Barnepigen var ond i lang tid, fordi hun havde haft fortræd for min skyld. Far vidste intet af det hele. Men grotten var opdaget. En gang længe efter, da mor fortalte denne scene til Kold, sagde han, at Sofie fortrøste sig med, at det gik ikke Columbus og Magellan bedre, da de kom hjem med deres trofæer. De fik også straf til tak. Ak, de lå af det. Men hvor glad, hvor stolt og hvor from jeg var kommet hjem, vidste de ikke. Ak, det lå de af. Men hvor glad, hvor stolt og hvor from jeg var kommet hjem, det vidste de ikke. Da jeg blev større, syslede jeg hele dagen dernede. Ingen brød sig endnu om stedet, og den, som havde set mine anstrengelser, ville have fundet dem lige så latterlige som afmægtige. Dog, et barn kender intet til kalkylens blylod, der nedtømmer de voksnes mod og lammer deres kraft. Fantasien bærer det over alle hindringer, over det umulige, og når under tiden det, som klogskaben ikke når. Mens jeg begyndte med at bortrøde den uhyre grusdynge, lå allerede grotten udsmykket som et lidet fepalads, færdig i mine tanker. Edvard, der en dag så mig utrætteligt fylde og tømme min lille kurv, lå hånligt og spurgte, om jeg kendte mit mors selv danaidernes historie. Men Spot nedslog ikke mit mod. Lige så vigtigt som han, viste jeg ham, hvorledes dråben fra fjellet havde hulet en rende i stenen. Hvor glad var jeg ikke, når far bevilgede mig en arbejdsmand, der på en dag udrettede mere end mine månedslange anstrengelser. På denne vis fik dog grotten ved dråbens fald på stenen det udseende, som den nu har, og den er blevet vort fælles yndlingssted. 10. juni. I går red jeg på min lille flinke brune gennem Stimandsskoven. Og da jeg kom så nær Lilleholt, at jeg kunne se de hvide skorstene skinne bag fyrlunden, kunne jeg ikke bare mig for at dreje af for at se lidt ind til gamle Madame Brandt. Hun kendte mig ikke igen, og troede først, det var en fremmed, siden Amalie. Men da hun endelig havde samlet sig og ført mig ind i stuen, hvor Hanses gevær og havlpung endnu hang på den gamle plads, brast hun i gråd, skønt hun sagde, at hun havde udgrædt alle sine tårer. At den vakre, brave Hans skulle dø. Denne kærlige søn, hendes eneste glæde. Jeg spurgte efter Lorenz, da så hun på mig med usigelig kummer og sagde, spørg ikke efter ham, jeg har ingen børn mere. Jeg turde ikke spørge, men jeg tænkte, ak, hvorfor just Hans? Hun fortalte mig omstændeligt om hans sygdom og død. Slige beretninger kan være gyselige, det er vist, men den moderlige sorg må være mere veltalende end enhver anden, sig den hævede hende under tiden op til noget så rørende i udtrykket, ja næsten sublimt, hvortil jeg aldrig havde troet den simple, jævne kone i stand. Jeg selv var så bevæget, at jeg intet kunne sige. Pludselig for der et smil over hendes ansigt. Nu skal du bare se, sagde hun, og trak mig ind i kammeret. Her var det store familiestykke med silhuetterne over kanapéen flyttet hen på den anden væg, og der hang et portræt i stedet. Det var omgivet med en krans af harefod, disse fine smukke blomster, der ser ud som små miniatyrroser, og som hun sagde, hun selv havde plukket. Skolemesterens søn, der giver sig af med at skildre folk, havde malet dette i vandfarve efter hukommelsen. En rædsom karikatur. Dog lignede det. Der arbejdede noget inden i mig, hvorover jeg reddede selv, men det opløste sig i gråd. Det var, som om jeg skulle kvæles. Ikke sandt, det ligner, sagde hun. Overordentligt, sagde jeg. Ikke for meget godt ville jeg forstyrre hendes glæde derovre. Vil man tro, at hin barnlige tildragelse, da jeg så pludselig, uden at begribe hvorfor, blev nedstyrtet i skræk og smerte, efterlod et indtryk på mig, som jeg ikke kunne forvinde. Jeg blev alvorligere. Just som jeg var gladest, kunne der overfalde mig en angst, så jeg sneg mig hen i en krog og græd. Lurede der ikke under min fryd noget ondt, en synd? Fulgte der ikke en straf efter? Det sorte, dejlige, glinsende bånd, som jeg greb så begærligt efter, var det en sno? Og jeg skal lige fortælle til jer, at de har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farver og Cigarer, hvor jeg, Carsten Farver, sidder og læser for jer hver lørdag aften. Og jeg læser romanen Amtmandens Døtre, en milepæl i norsk litteratur. Den udkom i 1854 og er blevet kaldt den første realistiske roman i norsk litteratur. Skrevet af Camilla Collett. Og jeg går videre i Sofies dagbogsoptegnelser. 13. juni. I dag kommer Amalie og fortæller mig, at man havde fundet det affekteret, at jeg ikke dansede hin aften i selskabet hos Breins. Ubegribeligt. Det er, som om man vil beskylde den arme mand, der er nødt til at sætte sit ben af, for han vil udmærke sig frem for andre. Amalie havde ret, når hun sagde, at jeg holder af dans. Ja, jeg har elsket den fra mine tidligste dage. Som barn hengav jeg mig ret til denne lyst. På ballerne dansede jeg så utrætteligt, så voldsomt, med gutter, småpiger, store eller små, det var mig ligegyldigt, at far ofte skændte og var bekymret. Længe efter gøjlede den hoppende og fløjtende melodi i mit øre. Jeg dansede alene i skoven og ned på volden, indtil jeg med bankende hjerte sank om i græsset. Men den ubevidste, naive glæde er nu forsvunden, og med den trylleriet. I tante Charlottes hus havde jeg oftere anledning til at danse. Jeg glædede mig altid umådeligt dertil. En gang, da jeg kom hjem fra et bal, spurgte tante med, hvem jeg havde danset, og jeg svarede, jeg ikke vidste det, da jeg havde moret mig så ypperligt, at jeg ikke havde lagt mærke dertil. Dette vakte latter, og man drillede mig, så jeg til sidst blev fortvivlet. Jeg forsikrede, at det var mit alvor, at de herrer, jeg dansede med, lignede alle hinanden, og de spurgte gerne om det samme, nemlig hvordan København behagede mig, hvor længe jeg blev der. Men nu besluttede jeg at lægge mere mærke dertil. Fra dette øjeblik tabte min glæde sig mere og mere. Jeg opdagede, at der var stor forskel på disse herrer. Jeg sagde da til tante, at jeg havde besluttet herefter kun at danse med dem, jeg kunne lide. Da hun mærkede, at dette var mit alvor, forestillede hun mig, at dette på ingen måde gik an. At man måtte danse med den, der tilbød sig. At en ung pige ikke engang burde våge et afslag for at sidde over. Og kusine Ida oplyste det farlige heri med en hel del frygtelige eksempler. Kort efter blev vi budne på bal. Også før dette var jeg urolig og søvnløs, men ikke mere af glæde. Det spørgsmål med hvem jeg ville komme til at danse opfyldte mig med frygt. Da vi trådte ind i salen, begyndte just musikken, og herrerne stemlede til for at engagere. I et slags angst trængte jeg mig hen i den forreste række, hvor jeg så et par unge herrer, som jeg syntes godt om, i det håb at blive bemærket af dem. Men en skamfuld følelse drev mig straks tilbage, og jeg skjulte mig i den bagerste damerække. Her blev jeg aldeles ikke bemærket. Dansen var for længst begyndt, da tilfældigvis en af mine dansere fra forrige bal kom og bød mig op. Det var en frygtelig en, der aldrig åbnede sin mund uden at sige noget, der gjorde mig forlegen. Ak, jeg vaklede et øjeblik, men musikkens toner henrev mig uimodståeligt. Jeg blev grebet som en virvel, og jeg styrtede mig ind i dansen med ham. Næppe var den endt, så kom en anden. Jeg var nu kommet til besindelse igen og ville sige nej, men i det samme så jeg tantes øje hvile skarpt på mig. Jeg turde ikke. Således gik det hele aften, uden at jeg havde haft kraft til at udføre mit forsæt. Med en utålelig følelse af skamfuldhed kom jeg hjem. Jeg var til mode, som om jeg var blevet dybt krænket, og dog havde ingen fornærmet mig. Så forlader vi igen Sofies dagbog. En uges tid senere, på en smuk solhed formiddag, herskede mig en støj og travlhed i amtmandens hus. En fjeldtur skulle gå for sig. Kold var dragen på jagtdagen i forvejen. Han skulle møde ved sæteren. Derfra skulle man tage hen og fiske i et nærliggende stort tegn. Sofie stod ved vinduet rejseklædt og tænkte, hvor besynderlig turen nu først skal iværksættes. Mig er det, som om den alt var oplevet. Så meget var der allerede talt, drømt og disputeret om den. Fru Ram, der gerne stod i spidsen for slige foretagende, tog den slet ikke på den korte, improvisatoriske måde, der altid har vist sig at være den eneste heldige. Tilberedelserne var uhyre, og ikke sjældent gik den lykkelige stemning, hvor i man undfangede planen tabt, og man var halvvejs ked af den, inden man kom på vejen. En hel dag i forvejen var der stegt og braset som til at forsyne et helt kompagni. Under Kolds forsikring, at han skulle sørge for vildt, fandt fru Ram det nemlig forsigtigst at belave sig på noget i det mulige tilfælde, at han ikke skulle være heldig. Ind i stuen kunne man ikke flytte en fod for rejsetøj og pakket kurve. Det længselsfuldt attråede næsten højtidelige moment, da man erklærede, nu er alt færdigt, var endelig indtrådt. Kun erindrede fruen, at det kunne være nyttigt at tage sennep med. En råbte på en ridepisk, en anden på en parasol. Der udbred Amalie med et blik ud af vinduet. Gud, der kommer Lorenz Brandt. Ja, du gal, skreg fruen, men tilføjede sigerligere, nå, det manglede bare. Misfornøjelse lejrede sig på alles ansigter. Sofie drog et dybt suk af utålmodighed. Hurtigt, børn, væk med tøjet, sagde fru Ram. Han må aldeles intet mærke. Vi kan dog for Gud ikke drage det menneske med. Det vil forspille os hele turen. Ved en stum forståelse var allerede enhver ildsomst i færd med at udrydde sporene til rejsen. Tøjet blev kastet ud, og kurvene stukket ind under sofaer og borde. Det hele selskab, for et øjeblik siden, lutter liv, stod som forstenet. Den person, der vagte denne ubehagelige forstyrrelse, nærmede sig imidlertid gården med stærke skridt og trådte uden omstændigheder ind ad stuedøren. Det var et menneske, der af figur og bevægelser endnu tilhørte ungdommen, men hvis alder man har så vanskeligt for at bestemme. Det er umuligt at sige, om årene eller udskejelser havde ældet trækkende og gravet fuger i dem. Han var iført en grøn, lusligt frakke, der engang i en lykkeligere tid syntes at have tilhørt en førmand. Vadmelsbindklæder, upussede støvler og en hue på vis voksdusovertræk sad en kokarde om vis farve, også et livligt tema i studenterfejten, man her ikke længere kunne stride. En rodet verkensvest med blanke knapper var knappet helt op i halsen og syntes i forening med en blåternet halsklud venskabeligt at ville skjule, hvad der var under. En stor mager pudelhund af smudsig hvid farve fulgte ham. Ah, goddag, goddag, mine venner, hvorledes lever man her? Ydmyste tjener, min nådige fru. Det er længe siden, at jeg har haft den glæde at se den. Altid den samme, lige ung og blomstrende. Ja, på dem passer digterens skønne ord, og Iduns evig unge, hvor på hendes kinder farvet står. Det er satan så hit. Nå, goddag, Brandt, hvorledes lever de, sagde fruen med sur venlighed. De skal formodentlig besøge deres mor. Amalie, skaff Brandt noget frokost. Han skal vi straks afsted. Der er et drøjt stykke til Lilleholdt endnu. Nå, det haster ikke med Lilleholdt, mener jeg. Det er tids nok at omfavne mor i aften. Ja, det vil blive en overraskelse. Hun har ikke set mig på et år. Bror Hans måtte da stryge med, stakkels gut. Jeg er nu hendes eneste støt. En almindelig lyst til at le døde hen i en medlidende forlegenhed, som Brandt slet ikke mærkede. Han fik i det samme øje på Sofie, der havde trukket sig hen i krogen. Hvad for noget? Er det Sofie, jeg ser? Er du kommet hjem igen? Nej, er det Sofie? Sofie rakte ham med overvindelse sin hånd. Goddag, Lorenz. Ja, det må jeg sige. Man oplever meget underligt i denne pinde gale verden. Men det skulle jeg Gud forlade mig have svoret på, var en umulighed. Ja, det er Sofie. Du var ganske væv og liden tingst, før du rejste, men forbandet tynd og bleg. Ja, jeg husker nok, at jeg var dum nok til at vrage dig på ballerne. Værsgo, Brandt, afbrød fruen og søgte at afskære emnet. Tag en smule frokost. Amalie, skænk i glasset. Mange tak, sagde han og tog dygtigt fat. Nå, noget tynd og bleg fandt jeg dig som sagt, men du havde pinedød noget aparte ved dig. Du lignede ikke de andre snærper. Nå, nu blev jeg ikke vred. Jeg siger jo, jeg var dummer, Jan, der ikke skyndte rigtigt på dig, og ikke ville forstå, at du var blandt dem, der havde et godt øje til mig. Nå, ja, det var dengang. Her tømte han glasset med en tasken spillers hurtighed. Ja, det var dengang, ja, da jeg var den vakre Lorenz Brandt. Sofie, der havde trukket sig tilbage, stirrede blot på ham med blikke, hvor i modbydelighed afveksledes med skræk. Hun søgte forgæves i disse oppustede, rødeligt blyfarvede træk, hvor i alle lave videnskaber stræd om plads, sporene af fordoms skønhed. Lorenz Brandt havde virkelig engang været den smukkeste gut, man kunne se, og den stakkels gamle madame Brandts håb og stolthed. Den tid kom han ofte til amtmandens, hvor de unge, livlige piger altid så ham med glæde. Da han røbede ualmindelig anlæg, havde en slægtning taget sig af ham og lade ham studere. Det hører ikke hid at berette, hvorledes hin studenter livets vilde stormundrangperiode, der dog bar så mange herlige evner mod lyset, mens andre redningsløst sank, rev ham med i sin virvel, indtil han trådte frem i den fornedrelsestilstand, hvor I vil nu se ham. Forgæves havde alle forsøg, som dels amtmanden, dels andre velvillige mennesker havde anstillet for at redde ham, hidtil været. Kan en smuk, edel form i den grad forstyrres, tænkte Sofie. Hvor var den rene profil, denne finskårende mund blev af, og disse øjne, hvis dybe, rene blå, havde udtømt hendes søstres hele forråd af smukke lignelser. Det lyse, krøllede hår, der i sin mærkværdige rigdom kunne have tjent en billedhugger til model, hang nu uordentligt opløst som takelagen om et synkende skib. Tak, ikke mere, fru Am. Slet ikke mere, sagde han og tømte det fjerde glas. Denne farve duer ikke i en sådan temperatur. Ja, den brune, den køler. Jeg ved ikke, om de har bemærket, fru, at der er intet bedre middel mod heden end en cognac. Gamle Ole Holm lærte mig det, og det er mærkværdigt, ganske mærkværdigt. Har de en smule ved hånden, så skal vi forsøge en gang, ikke? Men de bør anbefale amtmanden det som ganske probat. Nå, får vi ikke den ære at se ham nede? Min mand er just i dag så overlæsset med forretninger, sagde fruen. Han kommer næppe ned. Ja, nej, naturligvis. Så vil vi ikke ulejlige ham. Det er desuden mere passende, at jeg går op og hilser på ham. Far er ikke rigtig rask heller, sagde Amalie. Han er virkelig overmodet dårlig, tilføjede fruen med betænkelig mine. Overmodet dårlig og dog overlæsset med forretninger? Jamen, det er jo stor blodig synd. Men hvor kan de, fru Ram, der er ømheden selv tillade slidt? Nej, det må ikke tillades. Der ser han os alle for dyrebar. Vil ingen anden tale fornuftigt med ham, så vil jeg. Jeg skal øjeblikkeligt. Fru Ram forstod ret vel den rå ironi, der lå skjult i disse ord. Hun ville just ved et nyt påskud forsøge at afværge den hendes mand tiltænkte visit, som hun vidste blot havde til hensigt at låne, som Lorenz kaldte det, penge. Da en hændelse i det samme gav hans tanker en vending, som var hende endnu mindre behagelig. Krøsus, det stakkels forsultne bæst, havde opsnuset kurven under bordet og begyndte at anstille undersøgelser på en måde, der straks ledede Brands opmærksomhed derhen. Inden fruen kunne forebygge det, var den allerede opdaget. Han trak den frem, så glas og flasker klirrede. Ej, ej, hvad siges das? Flasker, brød, konfekt, jamen, hvor skal det hen? Og nu ser jeg først, at frøken Amalie har en så kuriøs habit på. De ser ud som frøken Ginevra, der skal på falkejagt. Ha, 2, 3, 4, sagde han og holdt flaskerne op for lyset. Jeg tror, Gud straf mig, at det er rinskvin. Tør jeg være så dristig at spørge, hvor turen går hen? Vi skal gøre en tur til Sædren, sagde endelig Sofie. Og, afbrød fruen hende, da de kom, stod vi just og rådslog om, hvordan vi skal komme afsted. Da vi er så mange, kniber det med befordringen. Det bedste er nok, at vi opsætter det hele. Nej, hvorfor det? Jamen, de har jo standen fuld af heste. Hvad er der så i vejen? Ja, vi har kun 3, sagde Amalie. Mors kørehest og de 2 brune. Det er til Sofie og mig. De andre heste er på Sædren. Brygger skulle også være med, men han har ingen hest. Jamen, der er Brygger i alene med 2 heste, råbte Edvard. En damehest, den er til dig, sagde han til Amalie, der rødmede. Ja, så når vi ikke mere på denne side af nyhederne, tror jeg. Så I må vente et øjeblik med at få historien om denne her herlige piknik på Sædren. Og så skal vi høre lidt mere om denne Lorenz Brandt. Han får sandelig vendt op og ned på det hele. Du lytter til Radio 24/7.